ezeli solo na motema na ngai nalingi kozala mpeto mpo na yo Yesu kama bomoi na ngai solo na nzela na yo tamwisa bomoi na ngai nasalela yo Nalingi kozala mpeto mpo na yo Yesu kama bomoi na ngai solo na nzela na yo tamwisa bomoi na ngai nasalela yo Yesu Yesu Osukola, osukola motema na ngai onabika Yesu, Yesu Osukola, osukola motema na ngai onabika Yesu, Yesu Osukola, osukola motema na ngai onabika Mokolo, tinda molimo na yo akamba bomoi na ngai Molimo na yo Mokolo azala na ngai Angengi sanzela nanga tango iso Atamwisa bomoi nanga isolo tango iso Ngana mona loboko nayo na bomoi nanga Sala nanga Angengi sanzela nanga Tango iso Solo atamwisa bomoi nanga isolo Tango iso Ngana mona loboko nayo Na bomoi nanga Yesu Osukola, osukola motema na ngai onabika Yesu, Yesu Osukola, osukola motema na ngai onabika Kola motema na ngai onabika Mwenge bene oya kotambola na sembo Olobaki ete libota na ye pe bana na ye bakotambola ma Natiki na maboko na yo libota na ngai Olangola kama Katina bango Okamola bandeko na ngai solo na misala mabe Osalela kabiso ngolu na yo Natiki na maboko na yo Libota na Olongola kama sumu kati na bango okangola bandeko na ngai solo na vila keli mabe osalelaka biso ngoluna yo Yesu Yesu okangola liposa na ngai obabika Yesu ya ya Yesu okangola okangola liposa na ngai obabika Yeah, yeah.